الثالث لتاتو katika mambo ambayo ni masnuna yamesuniwa kufanywa baada ya kuzika. الثالث لتاتو اي وعلمه بحجر kaburi hilo aliyekea alama ay yuallima aliyekea alama sio alifundishe ay yuallimahu bihajarin aliyekea alama hilo kaburi kwa jiwe au nahwihi au mfano wa jiwe mfano wake ambao utachukua kazi yake liyadfina ilayhi man yamutu min ahlihi ili awazike watakaokufa ili awazike ilayhi yani usawa wa kaburi hilo na jirani na kaburi hilo man yamutu min ahlihi watakaofariki katika jamaa zake pawe na alama kwamba bali baba tulimzika pale hapo kaburi lake ile pale kwa watoto wake na wanaohusiana na yeye tutawazika jirani na yeye na ndivyo ilivyo katika makaburi ya wengi katika watu. Hata kama kuna makaburi mengi yanajulikana, ni uko gani? Huu maiti ni uko wa mzee nani? Kule mwisho kule. Ndiko kwenye makaburi yenu. Haya yapo. Sijui katika makaburi ya Kisutu na makaburi ya kwa mwenye mkuu. Kwa wale wanaojua asilitisha haya Abu Imran. Kisutu ipo, alhamdulillah. Kisutu ipo. Sisi kwenye makaburi yetu ya vijijini, kadhalika, haya yapo. Zuka babu yangu, baba yangu mkubwa, baba yangu mkubwa, shangazi, yamekaa sehemu moja, rahmatullahi alayhi. Naam, athalith latatu, ayu'allimahu bihajar, aliyekea alama kwa jiwe, au nahwihi, au mfano wa jiwe, liyadfina ilayhi man yamutu min ahlih ili awazike sambamba na kaburi hilo watakaofariki katika watu wake li hadithi al-Muttalib wa ushahidi wa hadithi al-Muttalib wa huwa ibn Abdullah ibn al-Muttalib ibn Hamtab radiyallahu anhu chini Sheikh anasema kana al-aslu asli likuwa al-Muttalib ibn Abi Wada'a فصححته على ما تراه نكصححش وهاي ونويون هكو والفضل يعود في التنبيه عليه إلى الدكتور عبد العليم عبد العظيم فجزاه الله خيرا الشيخ متنبهشنا دكتور موجة وما أعيب لفوانديك سيفيو سواياك هذي kwa shekhe hilo pia hakulisahau ameliwekea maelezo chini. Yaani ulama walivyo kitu anachokizungumza kama ni cha mwingine basi inapendeza ukiigemeze. Fadhila ya hili urejea kwa huyo aliyemtanabaisha ambaye ni Doktor Abdul Alim bin Abdul Azim. Kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah. Anasema wa huwa ibn Abdillah ابن المطلب بن حنطب رضي الله عنه قال مسمى لما مات عثمان ابن مضعون ألف فارك عثمان ابن مضعون رضي الله عنه أنه أبو السائب باباك السائب عثمان بن مضعون كني ياكني أبو السائب ni katika waliofanya hijra kuelekea Habasha alikuwepo na yeye Uthman bin Mab'un bin Habib bin Wahbi al-Badri al-Jumahi katika waliohudhuria vita vya Badri ana katika al-Quraysh anasema lamma mata Uthman ibn Mab'un alipo fariki Uthman mwana wa Mad'un Abu Sa'id radiyallahu anhu ukhrija bi janazatihi fadufina likatolewa jeneza lake kupelekwa mazishini fadufina akazikwa katika makaburi ya Baqi' na yeye ndiye wa mwanzo kuzikwa Baqi' katika al-Muhajirun ومنذ كذلك وكوين مكبوري بقيع بقيع الغرقد قد قال المهاجرين على كون عثمان بن مذعون فريق بعد فيت بدري قم دم فلان دم دوغو بعد بدري وكوانذ كفريق قد مهاجرون نكذلك وبقيع tunatoa wale waliouawa wakazikwa pale walipo waliouawa katika Badri, tunatoa wale ambao hawakuzikwa Baqi'. Aliyezikwa Baqi', aliyekufa kifo cha kawaida akazikwa Baqi', ni huyu Uthman bin Mad'un katika katika Muhajirun. Katika Ansari ni As'ad ibn Zurara katika Ansar, wa kwanza aliyefariki akazikwa Baqi', As'ad ibn Zurara. Kwa maana hayakuwa makaburi yao pale kabla ya mtume kuhamia alayhi salatu wasalam. Mtume alipofika Madina akateua mahala pale kwamba ndipo mahala pa kuzikana. Hii Baqi' al-Gharqad ndio makaburi yetu. Kwa hiyo kwanza katika al-Ansar As'ad ibn Zurara. Na kwanza katika al-Muhajirun nani? Ibn Mad'un, Uthman Abu Sta'ib. لما مات عثمان ابن مضعون أخرج بجنازته فدفن أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا متوم أكأمرشا متموجا أن يأتيه بحجر أم لتيجيوه ابن لتيجيوه لكويكا ونكبور لعثمان فلم يستطيع حمله يلبان أكشين وكل بيبا أكويزا الله أعلم أنا سبب قال لكن أكويزا رضي الله عنه فقام إليها رسول الله أكتمام كل يندي للجيوة انتمي والله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه نأكا كذهريش من كنوياك ومن كما الكننقوة كي كنجا حسر عن ذراعيه هيني ذراع هيني ذراع أكي كوازي kwa maana akasega nguo zake akapandisha juu mikono ya nguo mikono yake ikawa iko wazi kwenda kulibeba lile jiwe wa hasara an dhira'ihi na akafunua dhira'a zake kwa maana mikono yake miwili qala al-muttalib anasema muttalib rahimahullah qala alladhi yukhbiruni 'an rasulillah anasema yule aliyekuwa akinihabarisha kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam au kuhusu mtume wa Allah, yani huyo alikuwa akihadithiwa na sahaba. Hapa hakumtaja sahaba gani, hafahamiki huyo aliyemwambia, lakini hilo halidhuru kwa kuwa ni sahaba ndiye atatambulikana, na masahaba wote ni waadilifu radhiyallahu anhum ajma'in. Kwa hata kutambulikana haidhuru, lakini singetambulikana tabi'i au katika tabi'u tabi'i pangelikuwa na mushkili wa kihadithi sahaba, hata kama humjui ni nani, muda wa kuwa ni sahaba, basi sema hii tabiha wa neema. Qala alladhi yukhbiruni an rasulillah, akasema yule aliyekuwa akinipasha habari kumhusu mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na tukio hilo, ka anni anzuru ila bayadi dhira'i rasulillah sallallahu alayhi wasallam hina hasara anhuma. Kwa nini ndiko aje anha anhuma ni baadhi ya vitabu imeandikwa anha, ambaye kwake kumeandikwa anha aongeze mim anhuma. Anasema akanihabarisha yule aliyekuwa akinijuza kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, ka anni anzuru ila bayadi dhira'i rasulillah, kana kwamba nauona ule weupe wa mikono ya mtume wa Allah. Anakumhadithia yule tabi'i, yani hapa anapokuhadithia kama naiona ile mikono yake na weupe wake. Hina hasara anhuma, pale alipopandisha mikono ya nguo yake. Thumma hamalaha, kisha akalibeba bwana mtume lile jiwe alayhi salatu wassalam. Fawadaaha, akaliweka jiwe hilo. Inda rasihi, usawa wa kichwa cha Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu. Waqala, na akasema alayhi salatu wassalam. Hapo anabainisha hekima ya kufanya hivyo. وقال ما قسم اتعلم بها نايك علامه يا هلي جيوه قبر اخي نايك علامه وجيوه هلي كبوري لندغو يانغو عثمان wa adfinu ilayhi, ili nije nimzike usawa wake, mamata min ahli, watakaofariki katika jamaa zangu. Kwa hiyo hii ni dalili juu ya istihbab au sunna wa kuwajumuisha maiti ndugu maeneo ya kukaribiana, hapa na hapa na hapa na kwa mujibu wa haya maneno ya Rasul alayhi salatu wassalam. Akhrajahu Abu Dawud wa anhu al-Bayhaqi bi sanadin hasan kama qala al-Hafiz wa tarjama lahu Abu Dawud, na al-Imam Abu Dawud ameiwekea hadithi hii tarjama, mlango chini yake kuna hii hadithi, mlango ule akauita wa tarjama lahu babu fi jam'i al-mauta fi qabr walqabru yuallam, mlango unaohusu kuwajumuisha maiti katika kaburi, yani katika kaburi moja ukawaweka wengine usawa wa kaburi hilo na wengine usawa wa kaburi hilo, ukawakusanya katika makbara ambayo ni kubwa, mkatenga sehemu kwamba hapa tuwazikana sisi. Walqabru yuallam, na pia kaburi yafaa kuliwekea alama. Ndiyo mlango alioweka al-Imam Abu Dawud katika Sunan. Walbayhaqi, ama al-Imam al-Bayhaqi Abu Bakr Ahmad ibn al-Husayn ibn Ali rahimahullah, al-Imam al-Bayhaqi na yeye akaiwekea mlango babu i'lam al-qabri bi sahratin au alamatin ma kanat, mlango unaohusu i'lam al-qabri, kuliwekea alama kaburi, bi sakhratin, kwa kuliwekea jiwe, au alamatin ma kanat, au alama yoyote itakayowepesika, ma kanat bi maana ma tayassara, alama yoyote itakayowepesika. Al-Imam al-Bayhaqi walahu shahidani, na hadithi hii ina shahidi mbili, yataqawa bihima, inapata nguvu hii hadithi kupitia mashuhuda hao, dhakartuhuma, nimezitaja shahidi hizo, fi ta'liqat al-jiyad, rejea huko ta'liqat al-jiyad, kitabu cha Sheikh Al-Albani rahimahullah.